Μια αφιέρωση για την Παρασκευή θέλω να ζητήσω. Με αφορμή το Όσκαρ που πήρε ο Χωακίν Φίνιξ για τον Τζόκερ, βάλε ρε εσύ τις δηλώσεις του Μπαλάσκα που έλεγε ότι η νομοθεσία έχει μπει για άλλου είδους ταινίες. Και βάλε τον Τόνι Άντωνη από το Ίσο το Τέρι μου να λέει ο Αράπης άργησε μια μέρα και τις ταινίες που είχε γυρίσει. Και την Αλέκα από το Αυστηρός Κατάλληλο να λέει και αυτή τις δικές της ταινίες. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Yeah. Ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός. Λέει ο νόμος. Σταματάμε την προβολή της ταινίας, ανοίγουμε τα φώτα, προβαίνουμε σε έλεγχο των ατόμων και σε περίπτωση που βρίσκονται άτομα τα οποία παραβιάζουν τον νόμο, ο υπεύθυνος του κινηματογράφου και ενδεχομένως και οι γονείς των ατόμων, εάν υπάρχουν. Λοιπόν, γιατί αυτός ο νόμος, θέλω να γνωρίζετε ότι έγινε πολύ πιο παλιά, τη δεκαετία του 60, για άλλου είδους ταινίες. Καμπίνα 69, την ξένια στην Καβαλάρισα. Ο Αράπης άργησε μια μέρα. Το προσοχή Ρουφίχτρα μόνο στη Σουηδία ήταν 10 εβδομάδες στα top 10. Για να μην σου πω για το αριστούργημά μου, η Αλέκα παίρνει 10 που έχει γίνει καλτ. Ναι. Για άλλου είδους ταινίες και νομίζω νοήτο. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Για τον Μπογδάνο, για τον Γεωργιάδη και τους υπόλοιπους κατόψυχους την Παρασκευή, έντιμε άνθρωπε κύρ Παντελή. Έντιμε άνθρωπε κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV. Τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά. Πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Παρασκευή είναι γιορτή των ερωτευμένων. Θέλω να μου βάλεις τον κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη που εξήγηλε διάφορα και ενδιάμεσα βάζεις Louis Armstrong. Το Wonderful World, πώς το λένε αυτό. Αλλά το γνήσιο βάζει τη μαλακία που βάζεις καμιά φορά. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαίνεται πάνω απ' όλα στα αισιόδοξα πρόσωπα των Ελλήνων. I see trees of green, red roses too. Με δύο μόνο λέξεις δίναμε να σας είπω τη στιγμή αυτήν ότι αναλαμβάνομαι να αναπτύξουμε όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής. 50 και καλά λέμε. Να καταστήσουμε πλέον ανεκτήν την τόσο δύσκολη, δύσκολον σήμερα ζωή του λαού. Θα σπρώξουμε την Ελλάδα εις το δρόμο της προόδου. Και να την καταστήσουμε αγνώριστο. Πω, καύλα. Τώρα που άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη που έχει πάρει δάνειο 650.000 και έχει πληρώσει τα 20 ναι. Και αποφάσισε να κάνει Σοβιετία το Βόρειο Αιγαίο όπου εκεί ορίζει το κράτος που θα μπουν όλοι αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι όπως τα είπες πολύ σωστά. Θέλω να βάλεις λίγο τον Κακαουνάκι που έκανε μάτι και έλεγε να τον παίξω κι εγώ έτσι ένα παλιό, να βάλεις λίγο Κακαουνάκι μαζί με Γεωργιάδη. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα απέναντι ότι εδώ αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ευπρόσδεκτοι και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό πράγμα. Καύλα. Θα τον παίξω κι εγώ. Τα κέντρα πρέπει να είναι κλειστά. Καύλα. Και όταν είναι κλειστά, είναι κλειστά, μηγαλέζα. Θα τον παίξω κι εγώ. Τσο, να μην βγαίνω μέσα του κουνούπι, ποτέ. 24 ώρες. Τσο, μηγαλέζα. Καύλα. Δεν του θέλουμε εδώ. Δεν του θέλουμε εδώ. Καύλα. Θα τελειώσουν και θα ολοκληρώσουν. Τελεία. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Καταρχήν ο Θήμιος τώρα τελευταία κεντάει συνέχεια. Εσύ πλέκεις. Θα μου βάλεις την Παρασκευή την κυρία που σε είχε πάρει για τον Τράγκα. Θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Α, παρακαλώ, τη Δεσποινίδα Ειρήνη. Σε 10 λεπτά μπορούμε.

έστω να ξυπνήσουν ορισμένοι κουκουέδες. Ποιος κατέστρεψε τον τόπο? Εμείς? Όχι, τα κουκούδια. Μπράβο, Αποστολή. Πατριωτική δεξιά, έτσι. Ναι, ναι, μπράβο. Σε εσάς μπράβο, σε μένα μπράβο. Αυτή είναι. Και λίγα λέτε, χάρηκα. Πώς να ρίξουν εδώ τα κεφάλια, αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη και να φέρουμε και επενδύσεις να γίνουν εδώ. Και γιατί έχουμε τα ξερονήσια άδεια, γιατί δεν τα στέλνουμε εκεί να ξεβρωμίσει ο τόπος. Και να τα κάνουμε στρατιώτες, να τα φυλάνε από τους Τούρκους. Πες τα. Τι είχε γίνει στον Πειραιά τότε που είχαν μείνει νηστικοί τόσο καιρό από τις απεργίες? Δεν τα θυμάμαι τώρα. Α, μπράβο, τι έφτιαγε ο Κοσμάκης άλλος, άμα δεν είχε ο Κουέτ. Δεν συμφωνείτε να τους στείλουμε στα Ξερονήσια? Να πάνε στα Ξερονήσια, όπως είχε κάνει και ο Παπαδόπουλος, για να μάθουν. Έτσι. Πήγανε ορισμένοι ένα ποσοστό μικρό και οι άλλοι περνάγανε μια χαρά εδώ πέρα. Μη μου τα θυμίζετε τώρα, κάτσανε εδώ πέρα για να σπείρουν την ιδεολογία τους. Α, μπράβο. Και τις απεργίες οργανώνανε. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, πάντα έτσι δημοκρατικά να τα λέμε. Να σε καλά, Αποστολάκη. Γεια, γεια. Ξέρεις πως δώσανε κύρ Παντελή άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Είδα τον Καμένο προχθές, κούκλωσε. Αυτά είναι. Γυμναστήρια και τέτοια. Γυμναστηριακός κατάτησε. Εντελώς. Να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το Καμένο να λέει που, για τους υδατάνθρακες και το φέρμα από το εστιατόριο στο ερημοσπίτι και πολυτεχνίτης του Βέγκου που λέει όχι αυτό τα φαγιά. Και μετά τον Καμένο που λέει ότι δεν ήμουν καλός μαθητής. Και συνέχεια τον Ζήκο από το Μπακαλόγατο που λέει 6636, 5 χρόνια τη Δευτέρα Δημοτικού κτλ. Για ποιο λόγο όταν ήρθε ο κύριος Ολάντ εδώ μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο, για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες? Όχι αυτά, τα φαγιά. Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακες και το φυσικό αέριο. Τίποτα πιο έκλεκτο. Τι μαθητής ήσασταν? Καλός μαθητής, άτακτος, ζωηρός? Είμαι τηλιόπιτος, Τετάρτη Δημοτικού. Ήμουν πολύ κακός μαθητής. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα 16. 16. Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη. Πέρασε αρκετά μαθήματα. 4 χρόνια σχολείο, κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος. Ισονεύει τότε. 5-7-35 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9. Όχι, δεν ήμουν καλός μαθητής. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έντρομε άβουλε, σι φασουλή. Βρώμησε το όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί, χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά. Κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Θέλω και την Παρασκευή που γιορτάζεται η Ερωτευμένη, το πιο ερωτικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, αυτό που λέει μαζί με το Λιούγκο. Αγάπη μου, σε γύρευα. Πειράζει να μην το τραγουδάς εσύ, να βάλω το τραγούδι. Καλύτερο ο Χατζηδάκη από μένα. Α, ντροπή, ντροπή, ντροπή. Έλα, γεια, γεια, φυλάκια. Αγάπη μου, σε γύρευα, σαβί και σε φεγγάρι, και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα διπλό. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι δώσε σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανό. Αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου ουρανό.